zaman zaman Lat ve Uzza namındaki putlara tapan kavimlere Allah Resulü İslam davetçileri gönderirdi buyuruyor. İslam davetçileri. Gidin şu Lat ve Uzza putlarına tapan kabilelere İslam'ı anlatın diye heyet mebus tayin edilmiş alimlerden ve hocalardan Resulullah irşat heyetleri gönderirdi. Onlar giderler, bu gönderdiği heyetlerden birisi gitmişler. فَاَغَارُوا عَلَى حَيِّمْ مِنَ الْعَرَبِ فَسَبُّوا مَكَافِلَتَهُمْ وَزُرِّيَتَهُمْ Bu heyetlerden birisi gitmiş, İslam'ı anlatmadan hemen o kabileye silah çekmişler, kılıç çekmişler, onların putlarına küfretmişler. فَسَبُّوا سَبْتَتَكْ Sövmek, saymak, küfretmek demek. Ve zürriyetehim, onların zürriyetlerine, çocuklarına, insanlara küfretmişler, hakaret etmişler, İslam'ı anlatacak yerde onlara kılıç çekmişler. Onlardan bir grup geldiler, fekalû dediler ki, ya Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resûlü, egârû aleyna, gönderdiğim heyet geldi, egârû aleyna bi gayri duâin, bize İslam'ı anlatmadan, bize İslam'ın ne olduğunu aktarmadan bizim üzerimize hücum ettiler, bize kılıç çektiler. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki, رُدُّوهُمْ اِلٰى مُؤْمِنِهِمْ سُنَّدُّوهُمْ Bırakın bu adamları, gitsinler, memleketlerine kavuşsunlar, İslam'ı onlara anlatın, ondan sonra hücum edin buyur Resulullah. İşte, Hayat Sahabe kitabının birinci cildinin 99 sayfasında geçen hadise bundan ibarettir. Bırakın onları, onlara İslam'ı anlatın, sonra hücuma geçin buyurmuşlar. Bizim halimiz ne olacak? Biz İslam'ı anlatmadan nasıl insanlara, nasıl hücum edeceğiz, nasıl kıracağız, nasıl onlara harbedeceğiz insan var mıdır? Önce İslam'ın anlatılması lazım. Bunun için de gerekli vasıtaları, vasatları, çareleri Müslüman cemaatimizin düşünmesi, Müslüman zenginlerimizin düşünmesi ve buna mutlaka bir çare ve bir yol bulmaları lazım. İşte aziz kardeşlerim, bu çalışmalarımızı biiznillah sizlerle beraber, sizlerin samimi vicdanlarıyla beraber yürüteceğiz. Ancak çok büyük bazı semtlerde, bazı bölgelerde, bazı yerlerde, bazı çevrelerde çok perişan manzaralar görüyorum. Uzun zamandır şu Yeşilköy diye bir yer var. Burayı rica ediyorum mümin kardeşlerimize, rica ediyorum burayı mutlaka İslami bir maya içine sokmaya mecburuz. Yeşilköy diye bir yer var. 4 tane kilise, 1 tane cami, içinde cemaat namına bir şey yok. Cemaat namına, vakit namına bir şey olmuyor. Çırpınıyoruz, koşuşuyoruz, Allah için gidiyoruz, her türlü tehlikeyi, tehdidi, zorluğu gözümüze alıp gidiyoruz. Her cuma ertesi, akşam namazını kıldıktan sonra nasihat edelim, İslam'a davet açalım, çalışma yapalım diye giriyoruz. Nedense bir türlü o köşklerden ve yanılardan iki tane insanı sıkıp camiye getiremiyoruz. Bu ne perişanlıktır. Gayret edelim kardeşlerim, bu yeşil memleket, bu yeşil köy, bu dünya cenneti memleket, bu dünya cenneti ülke elinizden giderse kimse vallahi gözümüzün yaşına bir saniye bakmaz. Gelimiz toplaşalım, İslam'ı anlatalım. İslam'dan başka bir yola sülük etmeyelim, hiçbir şey tenezzül etmeyelim. Ve beraber çalışalım, beraber anlaşalım, beraber anlaşalım ve dini İslam'ı hayatımıza hakim kılmaya çalışalım. Bakınız imkanlarımız çok az. Şehzadebaşı Camii Şerifinde vallahi bu pazar günü cemaati sığdıramadık. Cemaatin büyük kısmı ayakta kaldı camide. Şehzadebaşı'na cemaat sığmıyor. Müslüman hanımefendiler feryat ediyor. Daha geniş bir yer yok mu hocam? Binlerce kadın vaaz nasihat dinlemeye gelecek, yer yok diye gelemiyoruz diye ev ellerimize sayısı müracaat oluyor. Vicdanım anlıyor vallahi. İstanbul gibi yerde imkansızlık çıkıyoruz. Şehzadebaşı Camii'ne cemaati sığdırmıyoruz. Bu pazar iki kapının ağzında yarı yarıya cemaat ayakta kaldı. Elinde ayakkabısına vaaz dinlemek bekliyor. Çok temiz bir perşembe. Olmuyor. Hatta arkadaşlarımızın bir kısmı geliyor hocam diyor. Meyhaneden kaldırdık diyor. Birkaç arkadaş getirdik. Şurada bir vaiz var, nasihat var diye meyhaneden kazınıdan getirdik. İçeriye giremeyince zaten bahaneye takıyor. Döndü geri gitti diyor. Şu perişan bir insanı anlatamıyoruz. Cemaatimize hitap edemiyoruz. En açık bir zamanda elin kafiri 100 binlere hitap ederken bizim elimizde imkan yok. Kapımıza gelen cemaate hitap anlatamıyoruz. Onun için uğraşalım, didinelim, çırpınalım. Hayatımız fanidir. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. Mutlaka gideceksiniz. Gitmeden evvel Allah'ın dinine hizmetiniz olsun. Allah'ın huzuruna çıkmaya yüzünüz olsun kardeşlerim. Böylece pazar günü Şehzadebaşı Camii'nde buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın. Kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Huzuruna bizi bu iman ile kabul eyle. İlahi el açık amin diyen ta uzaklardan kalkarak bu zevk-i şefa eyyamında senin canına koşan, senin huzurunda koşan kadın erkek şu samimi ve sabit kardeşlerini iki cihanda yüz eyleye. Mahşer günü de böylece bir arada toplanmayı, ciğer-i Mustafa'da cem olmayı, onun şefaatine mesel olmayı nasip eyleye. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, hasta olanlarımıza dava, hasta olanlarımıza edala nasip eyle. İlahi, nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Milletimizi, memleketimizi ıslah eyle. Ya Rabbi, isminizdeki din düşmanlarına hidayet nasip eyle. Hidayet nasip değilse, cümlesini tahrif eyle. آمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة.